اللہ تعالیٰ نے پرانی مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو خوف کے پہلو پیش کیے ہیں، جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے اس کے اوپر 7 قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. اس شخص کو آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں یہ اللہ سے ڈرتا ہے. وہ 7 قسم کی تبدیلیاں کیا ہیں؟ جو وہم کے خوف سے بچنے والا ہے، حرام خوف سے بچنے والا ہے، طبیعی خوف جو طبیعت میں ہے، تو ویسے انسان کے اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں ودیت کیا ہے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہے اور رب تعالیٰ کے قہر سے بچنے والا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، 7 تبدیلیاں اس کی زبان اور اس کے جسم پہ نظر آتی ہیں. سب سے پہلے تبدیلی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اس کے دل کے اندر کسی مسلمان کی دشمنی اور عداوت نہیں رہتی. یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا. اس کا دل کسی مسلمان پہ بہتان باندھنے، بغض اور کینہ پروری کرنے اور حسد کرنے سے ویسے ہی ڈرتا ہے. کہتے ہیں نہیں، اللہ کا خوف جب آ گیا تو پھر یہ چیزیں انسان کے دل میں نہیں رہتی، کیونکہ وہ جانتا ہے حسد آ گیا دل میں، اس طرح نیکیوں کو کھا جائے گا جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، کیا فائدہ ہوا؟ تو پہلی تبدیلی اللہ تعالیٰ کے خوف کی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کا دل خوبصورت بنتا ہے، پولائٹ بنتا ہے، اس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی انتقام، تعصب، عصبیت نہیں ہے، بغض اور حسد نہیں ہے، اس کا دل خوبصورت بنتا ہے. دوسری تبدیلی انسان کے اوپر جو ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف جب ہو، جو اس کی زبان پہ ظاہر ہوتی ہے، وہ زبان جو اول پھول بولنے کی عادی بھی ہو، جب اللہ کا خوف آ جائے اس زبان پہ گالی نہیں آتی، اس زبان پہ جھوٹ نہیں آتا، اس زبان پہ غیبت نہیں آتی، وہ زبان ایسے کاموں میں مشغول نہیں ہوتی جس کا عذاب ہو سکتا ہے، اس زبان سے پھر اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے، اس زبان سے پھر اللہ تعالیٰ کی یاد کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں، خیر خواہی مسلمانوں کی ہوتی ہے، ہمدردی کی بات ہوتی ہے، کسی کے ساتھ احترام کی بات ہوتی ہے، اس زبان پہ پھر غیبت اور چغلی نہیں ہوتی. یہ اصل میں نشانی ہے کہ اس بندے کو اللہ نے اپنا خوف دے دیا. تیسری نشانی جو انسان کے اوپر ظاہر ہوتی ہے، وہ انسان کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتی ہے. جس دل کے اندر خوف ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پھر حرام کی طرف نہیں اٹھتے، اس کے ہاتھ پھر غلط کام کی طرف نہیں اٹھتے، اس کے ہاتھ پھر قتل و غارت تو دور کی بات ہے، وہ کسی کے ساتھ معمولی زیادتی کے لیے بھی نہیں اٹھتے، وہ غلط لکھنے کے لیے بھی حرکت نہیں کرتے، وہ حرام کو ٹچ کرنے کے لیے بھی حرکت نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کا خوف اسے مل گیا. تو یہ تیسری تبدیلی اس کے جسم پر رونما ہوتی ہے، اس کے ہاتھ محفوظ ہو جاتے ہیں. چوتھی تبدیلی جو رب تعالیٰ کے خوف کے انسان میں ظاہر ہوتی ہے، انسان کے قدم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ محفوظ کرتے ہیں، یہ حرام کی طرف چل کے نہیں جاتے، یہ بوجھل ہو جاتے ہیں، برائی کی طرف نہیں اٹھتے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بہت باریک پنڈلیاں تھیں، اتنی باریک کہ آپ سن کے حیران ہوں گے، وہ درخت پہ چڑھے تو مسواک اتارنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا آئی تو ان کی پنڈلیاں کانپنے لگ گئی، تو صحابہ مسکرا دیے، آپ نے دیکھ لیا، دیکھتے ہی آپ نے فرمایا مِمَّ تَضْحَكُونَ، میرے صحابہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اَوْ مِن دِقَّةِ سَاقَيْ، کیا آپ باریک پنڈلیوں کی وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي إِنَّهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِن جَبَلِ أُحُد، تمہاری نظروں میں تو یہ بہت باریک ہے، جب قیامت کو ان کا وزن ہوگا تو یہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوگی. کیوں؟ میں ساقاہ الی حرام، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود ان پنڈلیوں پہ سوار ہو کے کبھی حرام کی طرف گئے ہی نہیں. تو چوتھی نشانی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کی، کہ انسان کے پاؤں جو ہیں وہ برائی سے محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ غلط کام کی طرف نہیں اٹھتے، وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور سرپرستی میں آ جاتے ہیں. پانچویں تو تبدیلی انسان کے اوپر ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خوف ڈال دیا ہے، اس کی آنکھوں میں وہ تبدیلی آتی ہے، اس کی آنکھیں پھر حرام کی طرف نہیں اٹھتی، اس کی آنکھیں حرام کھانے پینے کی طرف بھی نہیں اٹھتی، اور اس کی آنکھیں کبھی خیرہ نہیں ہوئی دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایک روشنی اللہ نے رکھی ہوتی ہے جس میں سب سے عظمت والی چیز جنت ہے، اور اس سے بھی عظمت والی چیز اللہ کا دیدار ہے. اس کی آنکھیں پھر غلط نہیں دیکھتی. یہ خوف کی پانچویں نشانی ہے. چھٹی نشانی جو انسان پہ ظاہر ہوتی ہے، اس کے سٹمک پہ ظاہر ہوتی ہے، وہ کیا؟ وہ کٹ تو سکتا ہے، حرام کا لقمہ نہیں پیٹ میں ڈالتا. وہ کیا انسان تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ غلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں. آپ صرف اس لیے کہ سنت ہے، کہنا یجیب دعوت المسکین، اللہ کے رسول مسکینوں کی بھی دعوت کو قبول کیا کرتے تھے. آپ کے اندر کوئی گمنڈ غرور تکبر نہیں تھا، آپ دل جوئی کرنے کو پسند کیا کرتے. تو انہوں نے بھی اپنے غلام کی دعوت کو قبول کر لیا، ایک ہی لقمہ لے کے منہ میں ڈالا بھی. تو پوچھا آپ نے کھانا کہاں سے لیا؟ کہا جب میں جاہلیت میں تھا اسلام سے پہلے تو میں جادوگری کیا کرتا تھا، اس وقت کا میں نے ایک دم درود کیا تھا، اس کی شیرینی اب مجھے ملی ہے. آپ نے اسی طرح اس کو منہ سے نکالا اور کہہ کرنا شروع کی اس شدت کے ساتھ کہ وہ کہنے لگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں لو لم تخرج الا مع نفسی لا خرجتها، اس لقمے کو نکالتے نکالتے اگر میری جان بھی نکل جائے تو میں نکال کے چھوڑوں. خوف جس کے اندر آ جاتا ہے وہ حرام کے قریب نہیں جاتا. وہ سمجھتا ہے کہ ٹوٹی روٹی میں وہ طاقت ہے جو چکن میں نہیں ہے. وہ کہتا ہے جو اللہ نے دی الحمدللہ، اللہ کا بہت فضل ہے، حرام نہیں کھاؤں گا، میں حرام کے قریب نہیں جاؤں گا. سبب کیا ہے؟ کل جیسا جن نبی تبن سحت فنار اولا بے، جو جسم حرام سے پلتا ہے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. اور سہل ابن عبداللہ التستری فرمایا کرتے تھے من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال لقمہ استعمال کرتا ہے وہ چاہے نہ چاہے رب تعالیٰ اس کی ڈائریکشن درست رکھتے ہیں، اس کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دیتے. ومن اکل الحرام عصى الله شاء ام ابا، اور جو حرام کھاتا ہے کبھی صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتا، وہ ہمیشہ ہی غلط کام کرے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے بھی کہا یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاک کھاؤ اور اچھے کام کرو. اچھا کام ہوتا ہی کب ہے؟ جب پاک کھاتا ہے انسان. اور مومنوں سے بھی کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، شکر کرو لیکن اس سے پہلے پاک کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ گے تو رب کا شکر کرو گے، وگرنہ نہ شکری ہوتی ہے. نیک لوگوں کے گھر والوں کی اللہ تعالیٰ نے شان بھی کیسے بنائی تھی، سلف صالحین کی عورتیں. آج تو یہ چیزیں بھی ختم ہو گئیں. سلف صالحین کی نیک عورتیں، خاوند جب گھر سے جانے لگتا تو دروازے تک سی آف کرنے آتی، آج تو کوئی نہیں آتا نا. بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے جائے، یہ گھر ہوگا نا تو چائے مانگے گا، یہ گھر ہوگا نا تو کہے گا کہ میرے کپڑے پریس کر دیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کام پہ لگائے گا، جائیں کچھ ہم بھی کام کرنے والے بنے. یہ ایک عام مینٹیلٹی بن گئی ہے اور یہ فینومنا معاشرے کا حصہ بن گیا، گھر اس لیے اجڑتے ہیں. لیکن نیک عورتیں کیا کہا کرتی، دروازے تک آتی، دعا پڑھ کے رخصت کرتی، استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، میں آپ کو اللہ کی ضمانت اور امانت میں بھیجواتی ہوں، اللہ تیرے دین کی بھی حفاظت فرمائے اور اس امانت کو خیر خیریت سے واپس لائے، اور اگر واپس آنے سے پہلے زندگی کا ہی خاتمہ ہے تو اللہ اچھائی پہ تیرا خاتمہ فرمائے. اور جانے والے بھی دعا دے کے جاتے استودع اللہ دینک الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں بھی اپنی اہلیہ کو کہتے تمہیں بھی اللہ کی ضمانت میں دے کے جا رہا ہوں، جو اللہ کی ضمانت میں چلا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے قانون سے تعلق رکھنے والے بھی یہاں بیٹھے ہوں، آج بیل ہو بھی جائے تو پھر بھی بہت سارے مرڈر ہو جاتے ہیں، کتنے کتنے لاکھ کے مچل کے بھرنے کے بعد بھی انسیڈنٹس ایسے ہو جاتے ہیں. لیکن رب کی ضمانت میں جو چلا جاتا ہے، اللہ کی حفاظت سے کون نقصان پہنچا سکتا ہے. ساتھ پھر وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک میسج دیا کرتی تھی جس کی طرف میں آپ کو اصل میں لانا چاہتا تھا. وہ روک کے کہتی تھی اپنے خاوند کو, ایاک وکسب الحرام, سنو جانے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا, حرام سے بچ جانا. فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالضُّرِّ وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ, میں اور میرے بچے بھوک بھی برداشت کر سکتے ہیں, تکلیفیں بھی برداشت کر سکتے ہیں, لیکن تیری حرام کمائی کی وجہ سے جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے. کتنا یہ گریٹ میسج ہے جو آج امت بھول گئی. اور اتفاق سے ہمارے پاس تو سوالات اور فتوے بھی آتے ہیں. ہاں آج بھی کوئی دروازے تک آتا ہوگا ڈیڑھ فٹ لمبی لسپ دینے کے لیے کہ اچھا سودا صرف لیتے آنا, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کہاں سے ہے, بس یہ سودا آنا چاہیے اور یہ سامان آنا چاہیے اور یہ میری چیزیں آنی چاہیے گھر کی. بلا شبہ بھی لانی چاہیے, اس میں بھی اجر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے اندر یہ غالب ہونا چاہیے. ساتویں نشانی جو انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا, وہ اس کے ایکشن سے سمجھ آتا ہے. اگر تو وہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے, خوشی سے نماز پڑھ رہا ہے, خوشی سے قرآن پڑھ رہا ہے, خوشی سے زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہے, اور خوشی سے ہی گناہ سے بچ رہا ہے, مجبوراً نہیں, خوشی سے ہی, آنکھیں ہیں غلط نہیں دیکھتا, زبان ہے وہ تو خود سنگنگ کر سکتا ہے, کہتا ہے نہیں قرآن پڑھوں گا. نیک لوگوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوتے ہیں کہ برائی کر نہیں سکتے ہیں, اور ان کے کانوں میں تو آواز پہنچتی نہیں ہے اس لیے وہ گانے سنتے نہیں ہیں. نیک لوگ بھی انسان ہی ہوتے ہیں, لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی برائی کر نہیں سکتے, وہ بھی کر سکتے ہیں برائی, لیکن روکا کس نے ہے؟ رب کے خوف نے انہیں روکا ہوتا ہے. یہ سات نشانیاں انسان پہ ظاہر ہوتی ہیں جب انسان کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے. اور خوف بھی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف جب پیدا ہو جائے تو وہ تو غلاموں میں بھی پیدا ہو جائے تو وہ چلتے زمین پہ ہیں, ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. آپ جس پوش ایریے میں رہ رہے ہیں آپ کے لیے تو یہ بات سمجھنے بڑی آسانی کی بات ہے کہ مکے کا اور مدینے کا جو دور تھا وہاں کون سا ماربل لگا ہوا تھا, گھروں میں کون سی جو ہے وہ ٹائلنگ تھی, کس طرح وہ کنکری پہ چلنے والے, اس وقت اسٹارلٹ کی جوتی تو نہیں تھی, کیسا جوتا پہنتے ہوں گے بلال. چلتے زمین پہ ہیں, ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. بکریوں کا چرواہا, اور میرا نہیں خیال کہ آج کو پی ایچ ڈی کے بعد کسی کا کہا جائے کہ یہ چھڑی لو اور دس بکریاں لو, آج کے بعد تم نے بکریاں چرانی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا دانش مند وہ ہے جس نے پی ایچ ڈی کی ہے, بڑی محنت سے ہوتی ہے, لیکن خوف کی یہ تربیت تھی جو اللہ کے رسول نے دی. بکریوں کے چرواہے سے عبداللہ ابن مسعود نے ایک سوال کیا, کہتے ہیں اچھا ایک جانور مجھے دے دو, کہتا نہیں, کہتا کیوں نہیں, کہا میرے مالک نے منع کیا ہے. کہا اپنے مالک نے منع کیا ہے تو مالک کو کیا پتا کہ آپ مجھے جانور دے رہے ہو, آپ قیمت لے لو, مالک کون سا دیکھ رہا ہے, تم کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا. اس شخص کا خوف اور ایمان دیکھیے, کہتا ہے میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا, میں اس کو کیا جواب دوں گا. یہ خوف ہے, اور آج یہ خوف پی ایچ ڈی کرنے والے میں بھی نہیں ہوتا, آج یہ خوف بڑے بڑے آفیسرز میں بھی نہیں ہوتا. مجھے اتفاق سے بعض چیزیں کوٹ کرنی پڑتی ہیں تاکہ اس سے کوئی فائدہ نکلا ہے. میرے بہت ہی محترم اس دن مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ایک فائل تھی جو پاس نہیں ہو رہی تھی اور اس پہ لکھا گیا تھا ناٹ الاؤڈ, کہ یہ آپ نقشہ اس کے مطابق جو ہے آپ بلڈنگ نہیں بنا سکتے. اچھا پھر کہتے ہیں کچھ چیز مانگتے ہیں, تو کیا چیز مانگتے ہیں, کہتے ہیں بس یہ ایک ملین دیا ہے. اس ناٹ الاؤڈ کو انہوں نے کیا کیا, نوٹ ای ڈالا اور ڈیش ڈال کے الاؤڈ, ٹھیک ہے بنا لو. فرق کیا رہا؟ خوف اگر ہو تو مسلمانوں کے لیے آسانی کرے. مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو خوشیاں تقسیم کرتا ہے, مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کو اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا مسلمان بھائی خوش ہے, اس کو اللہ نے عزت دی, اللہ اس کو اور عزت دے. اس پہ تیری رحمت کا نزول ہوا ہے، اللہ مجھے بھی رحمتوں سے نواز، اس کو بھی اور نواز. یہ ہے اسلامی معاشرہ جس کی آج ضرورت ہے. رب تعالیٰ ایسے ہی اعمال کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے.